por todos nuestros hermanos inmigrantes, por una Europa solidaria. ¡Mestizaje! Negro, africano, asiático, oriental, indio, americano, africano, musulmán, blanco, europeo, aborigen, australiano, cinco continentes en un mismo corazón, multirracial, multicultural, multirracial, multicultural. Ska, ska. Είναι η Escape, συγκρότημα από την Ισπανία, πολύ τους αγαπάμε. Το τραγούδι που διαλέξαμε σήμερα, επίτηδες, γιατί ταιριάζει με την σημερινή μέρα που είναι μια ιδιαίτερη μέρα, έχει τίτλο «Μεστιθάχε» που σημαίνει «Επιμιξία». Και είπε το κουπλέ που ακούσαμε, «Νέγροι, Αφρικάνοι, Ασιάτες, Ανατολίτες, Ινδιάνοι, Αμερικάνοι, Αφρικανοί, Μουσουλμάνοι, Λευκοί, Ευρωπαίοι, Αβορίγινες, Αυστραλοί, πέντε Ήπειροι σε μία καρδιά, πολυφιλετική, πολυπολιτισμική». Όλα αυτά στα ισπανικά ακούγονται πιο ωραία. Πολυφιλετική, πολυπολιτισμική, το επαναλαμβάνουν. Και συνεχίζει μετά στο ρεφρέν: όχι στα σύνορα, όχι στις σημαίες, όχι στην εξουσία, όχι στον πλούτο, όχι στη φτώχεια, όχι στην ανισότητα. Ας σπάσουμε την ουτοπία, ας σταματήσουμε να ονειρευόμαστε. Ήρθε η επιμιξία, ας ζήσουμε στην κοινότητα. Αυτά λένε οι στίχοι, θα το ακούσουμε και στη συνέχεια. Αλλά πρέπει πρώτα να πάμε μέχρι την Άουσα. Γιατί τις τελευταίες μέρες εκεί οι κάτοικοι διαμαρτύρονται, και αυτοί οι κάτοικοι πάλι από τη Μακεδονία, πάλι οι εγγόνια γη προσφύγων έχουν βγει στους δρόμους και δεν θέλουν τους πρόσφυγες, δεν θέλουν τους μετανάστες, γιατί αλλοιώνουν τον πολιτισμό τους, όπως οι ίδιοι λένε συνεχώς. Βγαίνει λοιπόν χθες, έγινε μια συγκέντρωση σε μια πλατεία της Νάουσας, 100-150 πόσοι να ήταν όλοι αυτοί. Και βγαίνει ένας από τους ομιλητές, δεν ξέρουμε ποιος είναι, δεν έχει και σημασία, γιατί τον χειροκροτούν οι άλλοι από κάτω και αποτυπώνει και μια διάθεση ενός ευρύτερου κόσμου. Και μιλώντας για το τι κάνανε προχτές που είχαν πάει σε δύο ξενοδοχεία της περιοχής και για να διαμαρτυρηθούν, λέει λοιπόν αυτός ο τύπος. Εχθές, όταν κινητοποιηθήκαμε και πήγαμε Αστέρα και Αμπελώνα, ο Αμπελώνας ήταν ξέφραγκο αμπέλι. Μπορούσαμε να τους φάξουμε. Κι όμως σεβασμός απόλυτος. Μπράβο, μπράβο στον Έλληνα. Φαντάζομαι είναι και χριστιανός, που ενώ μπορούσε να σφάξει τους πρόσφυγες που μέναν στα ξενοδοχεία και τους μετανάστες, δεν το έκανε. Γιατί, όπως λέει ο ίδιος, έχει απόλυτο σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους αυτούς και δεν τους έσφαξε. Το λέει αυτό και είναι από κάτω και παιδιά, και είναι και μανάδες, Ελληνίδες, καθαρό έμες, και είναι και ελληνικές σημαίες, και είναι και αστυνομία παραπέρα, γιατί όλα αυτά γίνονται υπό το άγρυπνο βλέμμα της αστυνομίας, όπως και προχθές που είχαν πάει στα ξενοδοχεία, ήταν εκεί το περιπολικό, έβλεπαν κανονικά τον ντου που έγινε απόπειρα να γίνει, και λέει και καμαρώνει και τον ακούν οι άλλοι από κάτω ότι δεν τους σφάξαν, ενώ θα μπορούσαν να τους είχαν σφάξει. Τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους. Το λόγο μετά από αυτόν, όλα αυτά στην χθεσινή συγκέντρωση που έκαναν στην Άουσα, το λόγο μετά από αυτόν πήρε μια γυναίκα η οποία είναι και μάνα τριών παιδιών. Λυπάμαι που το λέω, είμαι φορολογούμενη κι εγώ Ελληνίδα. Τα 407 ευρώ ανακεφαλή που πάνε σε κάθε λαθρό μετανάστη, τα στερούν από κάθε Ελληνίδα μητέρα. Γιατί να μην δώσουν στα Ελληνόπουλα, γιατί να μην δώσουν ανακεφαλή στα Ελληνόπουλα σε κάθε παιδί ανά 400 ευρώ. Βεβαίως αυτά τα χρήματα δεν τα δίνει η Ελλάδα, τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για να στήσεις όλο αυτό το σοου πρέπει να βασίζεσαι στην αμάθεια, στην άγνοια, στην αμορφωσιά και τη δική σου και αυτών που σε ακούνε από κάτω. Πιάνεις ένα ψέμα και πάνω εκεί χτίζεις ένα μύθο, τον ακούν οι άλλοι από κάτω, ακούγεται εξοργιστικό, φορτώνουν τα πνεύματα. Η κυρία αυτή, η οποία είναι και μητέρα, όπως έλεγε συνέχεια εκεί των τριών παιδιών, είπε αυτή την παρούφα, αυτό το ψέμα που δεν ισχύει, γιατί όλα αυτά τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους κρατάμε εδώ, για να μην πάνε εκεί, δεν τα δίνει επειδή είναι καλή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τους δικούς της λόγους θα αναφερθούμε στην πορεία. Η κυρία λοιπόν αυτή αποκάλυψε κάτι το οποίο κανένας άλλος δεν έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής. Δεν είμαστε ανεγκέφαλοι. Ο σκοπός τους είναι ένας. Να εξαφανίσουν το ελληνικό έθνος. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτός είναι ο σκοπός. Αυτοί υποκινούν τα νήματα. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όσοι γνωρίζετε και όσοι έχετε διαβάσει, η κατάσταση, το πρωτόκολλο του Σιών μεθοδεύει πάρα πολύ καλά το σκοπό τους. Έπρεπε κάποιος να τα πει. Και ευτυχώς που γίνονται αυτές οι συγκεντρώσεις και ευτυχώς που όλοι αυτοί έχουν βρει μια στέγη πολιτική, κοινωνική, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Παίρνουν και ένα μικρόφωνο και λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Ότι θέλουν εμάς να αφανίσουν όλα τα έθνη αυτού του πλανήτη. Τα 6-7 δισεκατομμύρια όπως έχουμε γίνει, θέλουν τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων, τους έχουν μπει στο μάτι, γιατί είμαστε και πολύ έξυπνοι, όπως φαίνεται, και από την κυρία και από τον κύριο πριν, και από όλους αυτούς φοράνε τις περικεφαλές για να αποδείξουν ότι έχουν κάποια σχέση με την αρχαιότητα. Όλοι είναι εναντίον μας, τα λένε και τα πρωτόκολλα, τα είπε και η κυρία εκεί πάνω, χειροκροτήθηκε από κάτω, αλλά δεν έμεινε μόνο εκεί, πήγε και στο Ζούκεμπεργκ. Έχουν πετύχει ήδη το σκοπό τους με τα δικά μας τα παιδιά να μην μπορούν να αφυπνιστούν έχοντας τα Facebook. Δεν σηκώνονται, δεν ρωτάνε τις μανάδες και τους πατεράδες τους πώς υποφέρουν. Έχουν επαναπαυθεί στο να τους δώσουν τα χαρτζιλίκια μόνο. Έτσι έχουν εξαθλιώσει την ελληνική οικογένεια. Και θα συνεχίσουν όσο εμείς θα κοιμόμαστε και θα καθόμαστε στους καναπέδες. Έχουν νοσηλευτεί άνθρωποι λαθρομετανάστες στο νοσοκομείο μας, είτε μας αρέσει είτε όχι. Αυτά τα νοσήλια ποιος τα έχει πληρώσει, αναρωτήθηκε κανείς. Εμείς που πληρώνουμε και τα δικά σας νοσήλια. Γιατί αν με ρωτούσαν εμένα, εγώ δεν θα ήθελα να πληρώνω νοσήλια για τέτοιους τύπους, αν και τα έχουν ανάγκη αυτά τα νοσήλια οι συγκεκριμένοι τύποι. Θέλω να πω, αν μπούμε σε αυτή τη λογική, ποιος πληρώνει τι σε αυτόν τον τόπο, τους φιλοξενούμενους μας, τους πρόσφυγες που έρχονται για λίγο καιρό να μείνουν εδώ επειδή οι συνθήκες και η συγκυρία τα έφερε έτσι, θα ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση. Οπότε το ποιος πληρώνει τι πληρώνει. Αν γίνονταν ένα δημοψήφισμα, θα βγαίναν και λίγο διαφορετικά τα πράγματα στο τέλος αυτής της πολύ ωραίας συγκέντρωσης με τα λογικά επιχειρήματα. Τα πολύ λογικά επιχειρήματα, όπως είπε και εκεί ο διοργανωτής, ένας εκ των διοργανωτών, και κάλεσε τους ανθρώπους εκεί να ψάλουν τον εθνικό ύμνο, τον οποίο τον είπανε λάθος. Θερμή παράκληση από όλους σας να κλείσουμε αυτή τη συγκέντρωση με τον εθνικό ύμνο και να αποχωρήσουμε ήρεμα, ήσυχα, όπως ήρθαμε. Δε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την όμερη. Σε γνωρίζω από την όψη που με μια μετράει τη γη. Δεν θα το ακούσουμε όλο, μετά το είπαν σωστά, αλλά είναι οι όψεις, πολλές όψεις, και το σπαθί και η βιά. Όλα έχουν πολλές όψεις και τα πράγματα στη ζωή έχουν πολλές όψεις. Δεν ξέρω αν ούτε και τον εθνικό ύμνο, όχι όλοι προφανώς, αλλά αυτός που ήταν κοντά στο μικρόφωνο, Χριστό δεν ήξερε όπως λέμε, αλλά δεν τον εμποδίζει να είναι Έλληνας από πίσω οι ελληνικές σημαίες, να είναι καθαρός Έλληνας και να νιώθει και να ξέρει αυτός και μόνο ότι όλοι έρχονται να πάρουν κάτι από τον Έλληνα. Από τα 10 εκατομμύρια, τα υπόλοιπα 6-7 δισεκατομμύρια. Η είδηση που έχει απασχολήσει τις τελευταίες μέρες είναι το μπάρμπεκιου. Αυτό που θέλουν να κάνουν εκεί και μια άλλη μικρή ομάδα περιθωριακών τύπων, οι οποίοι, όπως λένε, barbecue, έχουν βγάλει και αφίσα, το διαλαλούνε, barbecue party, διαμαρτυρία κατά της λαθρομετανάστευσης με άφθονο χοιρινό κρέας και αλκοόλ στα Διαβατά Θεσσαλονίκης κοντά στο hot spot. Και μετά η αφίσα τους και το διαφημιστικό στο ίντερνετ λέει για την Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες, εδώ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουμε τα δικά μας ήθη και έθιμα, αυτοί είμαστε και έτσι θα παραμείνουμε για πάντα, λες και κανείς τους απαγόρευσε να τρώνε χοιρινό κρέας. Θα πάνε έξω από hot spot, την Κυριακή νομίζω το έχουν βάλει, και θα ψήσουν, θα ψήνουν χοιρινό, θα τρώνε, θα πίνουν κιόλας και αλκοόλ. Αυτά, όπως ξέρουμε, απαγορεύονται στις θρησκείες πολλών προσφύγων και αυτό όλο το θεωρούν μαγιά. Σκατάνθρωποι, με μία λέξη. Όχι παλιάνθρωποι, σκατάνθρωποι. Νομίζω αυτή είναι η λέξη που ταιριάζει απόλυτα. Κενοί άδειοι, το μόνο που γεμίζει τα άδεια κρανία τους είναι το μίσος και η δυστυχία, όχι η δυστυχία των άλλων. Η δυστυχία η δική τους, η εσωτερική, αυτή που νιώθουν μέσα τους. Ξεφθυλισμένοι, χυδαίοι, ελληναράδες, η χειρότερη φάρα που έχει βγάλει αυτός ο τόπος και είναι και διαχρονικό αυτό. Σε κάθε φάση έχουμε αυτούς τους χυδαίους τύπους, τους ελληναράδες, που έχουν διαφορετική δράση μέσα στις δεκαετίες. Μετράνε την ελληνικότητά τους, ειδικά οι συγκεκριμένοι, με μπριζόλες, χοιρινές μπριζόλες. Τα χοιρινά την Κυριακή θα φάνε χοιρινά. Ο ένας θα φάει τον άλλον. Θα πάνε έξω από στρατόπεδα που μέσα βρίσκονται μανάδες με μωρά, παιδιά, ξεριζωμένοι πατεράδες από αυτούς που βλέπουμε στις φωτογραφίες. Βλέμματα ταραγμένα, όλων τα βλέμματα είναι τέτοια. Κυνηγημένοι άνθρωποι είτε από βόμβες είτε από τη φτώχεια. Ο παρανομαστής είναι κοινός. Θα πάνε δίπλα λοιπόν στους εξαθλειωμένους να ψήσουν σουβλάκια και μπριζόλες, αυτοί οι χυδαίοι. Γιατί η πράξη τους είναι τέτοια. Θα τρώνε, θα πίνουν και από την άλλη μεριά του σηματοπλέγματος. Θα τους παρακολουθούν, θα τους κοιτάνε και θα κάθονται να τους βλέπουν αυτοί που περιμένουν στις ουρές για το συσίτιο 2 και 3 ώρες, γιατί αυτές είναι οι συνθήκες μέσα στα περίφημα hot spot και τα kit. Για να πάρουν την μία ή δύο μερίδες φαγητό πρέπει να κάθονται δύο και τρεις ώρες, ειδικά στη Μυτιλήνη και στα νησιά, επειδή είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα εκεί. Και έχουν το θράσος όλοι αυτοί οι τύποι να το διαφημίσουν. Η μαγιά της Μπριζόλας. Βγάλαν και ανακοίνωση και καμαρώνουν. Βγαίνει και ο εκπρόσωπός τους από το πρωί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Συχάματα φασιστοειδή, μηδενικά της ζωής, πραγματικά μηδενικά όμως. Αναξιοπρεπή άτομα που σπέρνουν απλόχερα την αηδία. Γιατί κάποιος που ακούει όλο αυτό το σκηνικό δεν μπορεί να μην αηδιάσει. Και έχουμε τώρα τα τοπονύμια. Διαβατά, Γιαννιτσά, Σκίδρα, Βρασνά, Σέρες. Όλοι εσείς λερώνετε τον ελληνισμό. Αν μέσα στην εξαλωσύνη σας δεν το πολύ καταλαβαίνετε, τον λερώνετε. Βρωμίζετε την ιστορία του τόπου σας, πρώτα απ' όλα, του τόπου μας που τον αγαπάμε, ενός τόπου που φιλοξενεί πρόσφυγες. Γιατί κι εσείς είστε εγγόνια Ελλήνων που ήρθαν σαν ξένοι και κατάφεραν κόντρα στους Ελληναράδες της εποχής, πριν αρκετά χρόνια, δεκαετίες, να ριζώσουν σε εκείνα πάνω τα μέρη ή σε άλλα μέρη εδώ στην Ελλάδα. Και έτσι σαν μήνυμα προς αυτούς τους τύπους, το προσωποποιώ λίγο, αν νομίζεις, σε όποιον κάφρο τώρα τον αφορά, στο ακούσει, ότι αυτά που λες είναι αξίες, κάνεις τεράστιο λάθος. Σε αυτούς που θα κάνουν το barbecue, σε αυτούς που βρίζουν, ή σε αυτόν που είπε ότι δεν σφάξανε προχτές και το θεωρεί μεγάλη μαγιά και χάρη ότι δεν έσφαξε και άγγωνα από κάτω οι άλλοι. Αν νομίζεις ότι αυτά που λες λοιπόν είναι αξίες, κάνεις λάθος. Αυτά που λες και κάνεις δεν είναι αξίες, είναι ντροπή. Είναι προστιχιά. Είναι ατιμία. Εσύ ο ίδιος είσαι ντροπή όταν κάθεσαι και λες τέτοια. Αυτό διδάσκεις στο παιδί σου όταν σε βλέπει έξαλλο να ρουλιάζεις, την ντροπή και την ατιμία. Έτσι το κάνεις δυστυχισμένο, ενώ υποτίθεται επιδιώκεις το αντίθετο. Έτσι το κάνεις φοβισμένο. Έτσι το κάνεις αποτυχημένο να παλεύει μια ζωή να καταλάβει τι και πώς. Αν οι Μπριζόλες έξω από τον καταβλισμό προσφύγων είναι πολιτισμός της σύγχρονης Ελλάδας και αυτού του τόπου, τότε ασαλωθεί. Πραγματικά ασαλωθεί από όποιον μπορεί να τον αλώσει. Αν καταστραφεί αυτός ο πολιτισμός, αν βασίζεται στις Μπριζόλες και στο αλκοόλ, δεν αξίζει να υπάρχει. Έχει νεκρωθεί. Αν αυτό είναι πολιτισμός, ας πεθάνει από πρόσφυγες. Ό,τι καλύτερο. Θα ακούσουμε, το έχουμε ακούσει και παλιότερα, πώς οι δικοί μας πρόσφυγες, οι Έλληνες, όταν ήρθαν από τη Σμύρνη, τι αντιμετώπιση βρήκαν από άλλους Έλληνες, εδώ τους Ελληναράδες, και πώς τους μίλαγαν τότε και πώς τους είχαν περιφράξει τότε. Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με τα χειρότερα. Πρόσφυγες. Και δυστυχώς υπήρξαν και πάρα πολλοί παλιολαδίτες, έτσι τους λέγανε, παλαιούς κατοίκους της Ελλάδας δηλαδή, που μας λέγανε τουρκόσπορους. Και αυτό ήταν ό,τι μεγαλύτερη βρισιά. Βγάλανε το όνομα της πρόστιχας στην Ελλάδα. Οι Σμυρνιές είναι πρόστιχες. Μιλάνε με τους άνδρες, πλένονται. Ελληνοί, βρωμιάριδες, κοιμήσου παιδί μου να μην σου αφάνει πρόσφυγοι. Πρόσφυγοι. Είμαστε πρόσφυγοι, οι πρόσφυγοι. Τα παιδιά τους τα φοβέριζαν ότι έλα να πιεις το γάλα σου, γιατί θα σε, αν δεν έρθεις θα σε δώσω στον πρόσφυγα να σε φάει. Και οι εντολές που δίνανε ήταν να μην συμμερίζονται τους πρόσφυγες, διότι ήρθανε να σας πάρουν τα αγαθά σας, την περιουσία σας, τις γυναίκες σας, τους άνδρες σας. Την αρχή μας λέγανε από να βουνεί στον παμπόριο που σας ήφερνε. Μας είχαν σειρματοπλεγμένους. Δεν επέτρεπαν την μετάβαση. Έλεγαν ότι έχουν αρρώστιες οι πρόσφυγες και κανείς δεν πλησίαζε. Αρρώστιες, τύφο, χολέρα κτλ. Αυτά λοιπόν τότε. Οι Έλληνες για τους Έλληνες. Και μάλιστα οι βρωμιαρέοι εδώ ντόπιοι βλέπανε τους άλλους που ερχόντουσαν από τον πολιτισμό από τη Σμύρνη και πλέναν και καθαρίζανε και λέγανε τις γυναίκες παστρικές γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει γίνει. Θέλω να πω ότι ο Ελληναράς, ανεξαρτήτως του ποιος έρχεται, είτε είναι Αυγανός, είτε είναι Ιρακινός, είτε είναι Έλληνας από τη Σμύρνη, πάλι τα ίδια θα έχει να πει, πάλι θα βρει κάποιον να φοβηθεί, γιατί αυτό έχει μάθει μια ζωή. Προφανώς καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στα νησιά, τι συμβαίνει στη Μακεδονία, τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο και μπορώ, αν και δεν μένω, μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει να είσαι στη Σάμο, να είναι 6.000 ο πληθυσμός και να είναι 4-5.000 οι πρόσφυγες στα στρατόπεδα και οι μετανάστες. Τι ανασφάλεια μπορεί να νιώθει κάποιος, αλλάζει καθημερινότητα. Δεν είναι και ωραία εικόνα να βλέπεις και να νιώθεις ότι κατατρεγμένοι άνθρωποι έχουν στιβαχτεί, στριμωχτεί, το ίδιο και στη Μόρια που λέγαμε ότι είχε ξεπεράσει κάθε όριο με τους 12.000 και τώρα είναι 16.000 μέσα εκεί. Κανείς δεν θέλει άνθρωποι να μένουν μέσα εκεί. Και όταν τόσες χιλιάδες άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων και διαφορετικών δογμάτων μένουν σε ένα τόσο μικρό χώρο, είναι λογικό, θα γίνουν και επεισόδια, θα υπάρχουν και προστριβές Όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε. Απλά διαφωνούμε με τον τρόπο που εκφράζουν την αντίδρασή τους κάποιοι. Αυτόν τον χυδαίο τρόπο, τον μισανθρωπικό εντελώς τρόπο. Και πολλοί ρωτάνε και λένε, το βλέπω και εδώ στα μηνύματα, γεμίσαμε πρόσφυγες. Ναι. Με τους κατατρεγμένους τα βάζετε όμως. Τα πούλμαν τους τα κυνηγάτε με μανία μέσα στη νύχτα. Τα ξενοδοχεία που μένουν τα πετροβολάτε πάλι μέσα στη νύχτα. Την ίδια ώρα όμως, όλοι από αυτού, πολλοί από αυτούς και πάρα πολλοί γενικότερα, προσκυνάμε τον Άραβα επενδυτή για να δώσει το ξεροκόμματο. Τον θαυμάζουμε κιόλας, τον ζηλεύουμε. Εκεί θα κάνουμε τεμενάδες, εκεί θα σκύψουμε, εκεί θα δοξάσουμε και τον Αλλάχ του, άμα χρειαστεί, γιατί αυτός είναι πλούσιος και καθαρός πάνω απ' όλα. Εκεί δεν υπάρχει πατρίδα. Ουρλιάζει σαν Ούγγανος, αυτός πάνω στη Θεσσαλονίκη, για τα ασυνόδευτα ανήλικα, που έχουν χαθεί και 1200 περίπου δεν μπορούμε να τα βρούμε, για τις τραγικές μανάδες με τα μωρά και τους μπόγους στην αγκαλιά, για τον ξένο επενδυτή όμως που πήρε το λιμάνι, το αεροδρόμιο, τις επικοινωνίες, τα τρένα, τη γη, το χρυσό σου, το πετρέλαιο αύριο, ούτε μισή κουβέντα. Για αυτούς δεν έχει να πει κάποιος κάτι από όλους αυτούς που είναι τόσο πρόθυμοι μέσα στη νύχτα να πάνε να πετροβολήσουν το ξενοδοχείο που μένουν τα μωρά παιδιά με τις μάνες. Για την Ευρώπη που τους φρακάρει όλους αυτούς εδώ, που μετατρέπει τον τόπο μας σε αποθήκη, μισή κουβέντα δεν έχει ακουστεί. Για την Ευρώπη που αδιαφορεί για τη ζωή του πρόσφυγα, όσο ακριβώς αδιαφορεί για τη δική σου ζωή, ούτε μισή κουβέντα, που σε θεωρεί και σένα και το μετανάστη για πέταμα. Γιατί όταν βάζει τέτοιους καταβλισμούς δίπλα από τα χωριά, τα ελληνικά, προφανώς όλο αυτό είναι μια αποθήκη. Δεν ξεχωρίζει και δεν τον νοιάζει το Γερμανό, το Βρετανό, το Δανό, τον Ολλανδό, τι ακριβώς γίνεται στη Μυτιλίνη, στη Σάμο ή στα βρασνά της Θεσσαλονίκης. Μισή κουβέντα ούτε και εκεί. Δεν τόλμησε κανένας να πει μισή κουβέντα. Δεν σκέφτηκε να πει, γιατί εκεί ξερογλύφουνε, στην Ευρώπη που μας έχει μια τέτοια αντιμετώπιση. Αν έχεις τα κότσια, περήφανε Έλληναρα, να πας να ψήσεις μπριζόλες έξω από τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί να πας να γλεντήσεις, εκεί να πιεις τσίπουρα μέχρι να σκάσεις, εκεί να γεμίσεις χοληστερίνη, δειλό ανθρωπάκι, εκεί να πουλήσεις μαγιά, επαγγελματία Έλληνα που πας στον αδύναμο και στον κατατρεγμένο και στο μωρό παιδί, στο τρομαγμένο μωρό παιδί. Κακόμοιρε και καημένε, που νομίζεις ότι επειδή έχεις μερικά ευρώ στην τσέπη σου, είσαι Ευρωπαίος και θεωρείς παρακατιανούς τους ξεριζωμένους, γιατί σου χαλάνε τη μόστρα. Ξυπασμένε βλάχε, είτε είσαι στη Θεσσαλονίκη, είτε είσαι στην ΚΟ, είτε είσαι στη Μακεδονία ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού, αύριο μεθαύριο θα έχουμε όλα αυτά. Στην ίδια φυλακή είσαι κλεισμένος, στην ίδια φυλακή είμαστε κλεισμένοι. Εσύ ο Έλληνας, αυτός ο Ιρακινός, αυτός ο Σύρος, αυτός ο Αφγανός. Αυτή τη φυλακή που έκτιζε και χτίζει η Ευρώπη, η σύγχρονη Ευρώπη τον 21ο αιώνα. Πιστεύεις ότι οι πρόσφυγες σε ζηλεύουν και θέλουν να σε καταστρέψουν. Τι να ζηλέψουν, βρε, έρμε, πραγματικά έρμε όμως. Το πώς πιθικίζεις ό,τι ξεπερασμένο lifestyle κυκλοφορεί στην πιάτσα. Να σε ζηλέψουν γιατί? Για το επίπεδό σου, τη μόρφωσή σου, την καλλιέργειά σου, τις ιστορικές σου γνώσεις, τον εθνικό ύμνο που δεν ξέρεις την όψη και την κόψη και τη διαφορά. Για τη συγκρότησή σου να σε ζηλέψουν ή τη φιλοσοφία ζωή σου ψωνισμένη από τα πανέρια, βλάχο. Ξυπασμένε βλάχε που κομπάζεις ότι κάτι είσαι. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί θα βρουν το δρόμο τους και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Θα φύγουνε, δεν θέλουν να μείνουν σε αυτόν τον τόπο και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Αυτοί θα ελευθερωθούν. Εσύ, δειλό ανθρωπάκι που ουρλιάζεις κάθε βράδυ και κυνηγάς κάθε βράδυ, γιατί πάντα στη νύχτα μπορεί να τα κάνεις όλα αυτά, θα μείνεις πάντα φυλακισμένος. Ελληναράς της ψευτομαγκιάς και της κακομοιριάς. Και θα ψάχνεις μετά τι άλλο να μισήσεις, γιατί έτσι μόνο μπορεί να υπάρξεις. Μόνο μισώντας αυτόν που ορίζεις εσύ ως κατώτερό σου σε κάθε εποχή, είτε το 22, είτε τώρα, είτε δεν ξέρω εγώ πότε άλλοτε. Καταλήγοντας, λευτεριά σε όλους τους πρόσφυγες, σε όλους τους μετανάστες, να ανοίξουν όλα τα στρατόπεδα τώρα, να γκρεμιστούν οι φράχτες, να φύγουν οι άνθρωποι, δεν θέλουν να μείνουν εδώ, να πάνε όπου θέλουν και μαζί τους κι εμείς. Να γκρεμίσουμε τα συρματοπλέγματα που δένουν τους λαούς. Multicultural. No fronteras, no banderas, no la autoridad. No riqueza, no pobreza, no desigualdad. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Στην Ελλάδα επιτρέπεται η κατανάλωση χοιρινού. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον Κυρανάκη, γιατί δεν σταματάει στους διαμαρτυρόμενους Ελληναράδες της Βορείου Ελλάδας. Έρχεται και η πολιτική κάλυψη, το πολιτικό ξέπλυμα. Γιατί βγαίνει χθες ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιαννούλης και λέει ότι όλα αυτά που γίνονται εκεί, βέβαια δεν το είπε και με τον καλύτερο τρόπο, δεν έχει σημασία, έθεσε το θέμα ότι είναι απάνθρωπο και δεν είναι σωστό απ' έξω ακριβώς να πάνε οι άλλοι να κάνουν όλο αυτό που θέλουν να κάνουν. Ελεύθεροι να καταναλώσουν χοιρινό προφανώς και να πιούν, να σκάσουν ό,τι θέλουν, αλλά όμως δεν είναι σωστό για λόγους αυτοσεβασμού. Δεν υπάρχει νόμος που να το απαγορεύει. Υπάρχει εσωτερικός νόμος, η καρδιά του καθενός που δεν τον οδηγεί να περάσει καλά έξω από ένα hot spot όταν οι άλλοι μέσα είναι αυτό που είναι και εσύ έξω να πίνεις και να τρως. Και βγαίνει ο Κυρανάκης λοιπόν για να πάρει τις ψήφους από εκεί που νομίζει ότι θα τις πάρει και σχηματίζει και βάζει ένα ιδεολόγημα του τύπου ότι οι Έλληνες δεν είναι ελεύθεροι να φάνε το χοιρινό που θέλουν. Θα ήθελα να επιθυμίσω στον συνάδελφο ότι στην Ελλάδα επιτρέπεται η κατανάλωση χοιρινού και υπό κάποιες προϋποθέσεις και η κατανάλωση αλκοόλ. Δεν μπορεί η υπήκος τρίτης χώρας να έρθει και να επιβάλλει τους δικούς του όρους και είναι απαράδεκτη αυτή η δήλωση που κάνατε, κύριε Γιαννούλη, διότι περιορίζει με βάση τα δικά σας λεγόμενα δικαιώματα που έχει κάθε Έλληνας πολίτης. Από πού και ως πού θα πρέπει να περιοριστούν δηλαδή τα δικαιώματα στην κατανάλωση και στον τρόπο ζωής που έχουν οι Έλληνες πολίτες επειδή έχουν έρθει κάποιοι υπήκοοι τρίτων χωρών? Απαγορεύτηκε στα διαβατά το σουβλάκι. Έχει απαγορευτεί η γουρνοπούλα στα διαβατά. Αυτό κατάλαβε ο Κυρανάκης. Πόση βλακεία συσσωρευμένη σε αυτό το κόμμα. Γιατί δεν τα κάνει μόνο στο Κυρανάκης. Είναι υπό την επίβλεψη. Ο Κυρανάκης ήταν στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από τη μία θέλουν να πείσουν τους κατοίκους των νησιών, τους κατοίκους της ενδοχώρας να δεχτούν πρόσφυγες και από την άλλη βγαίνουν αυτοί και υποθάλπτουν και ενισχύουν και ξεπλένουν τις αντιδράσεις, τις γελίες, χυδαίες, απάνθρωπες αντιδράσεις όλων αυτών των κάφρων που υπάρχουν σε κάθε περιοχή και έχουν ξεμητήσει και λένε αυτά που λένε. Κάπως έτσι και ο Βορύδης πριν τις εκλογές, είχε πάει στην ΚΟ, ένα νησί που επίσης έχει ταλαιπωρηθεί από όλη αυτή την ιστορία, είχε πάει στην ΚΟ και έλεγε τότε ως περήφανος δεξιός. Προσέξτε τι σας λέω. Για να υλοποιήσουν ένα εθνομηδονιστικό σχέδιο, ένα σχέδιο εκρίζωσης των ταυτοτήτων, αποφάσισαν και εκτέλεσαν τις ανεξέλεγκτες λαθρομεταναστευτικές ροές από τις οποίες έχει πληγεί πρωτίστως και κυρίως η ΚΟΣ. Αυτό δεν έγινε κατά λάθος. Δεν τους ξέφυγε, δεν είναι ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ήρθα λοιπόν εδώ ως περήφανος δεξιός να μιλήσω σε περήφανους δεξιούς. Λοιπόν, ο περήφανος δεξιός αυτά τα έλεγε πριν τις εκλογές για να πάρει να κάτσει στην καρέκλα. Μόλις έκατσε στην καρέκλα, εμφανίστηκε σε εκπομπή του Παπαδάκη την προηγούμενη εβδομάδα και λέει: προφανώς οι μεταναστευτικές πιέσεις και το τι γίνεται στη Συρία και το πώς εξελίσσεται το πόλεμο λοιπόν, δεν είναι θέμα ελληνικό. Έτσι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτό. Μάλιστα. Τώρα δεν είναι θέμα ελληνικό. Ενώ πριν υπήρχε σχέδιο από κάποιους, άφηνε να εννοηθεί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση κουβέντα δεν πρόκειται να πει και πριν και μετά τις εκλογές. Αυτός και όλοι οι υπόλοιποι που την υπηρετούν και ξερογλύφουν και είναι τα δουλάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς. Όμως άλλη ρητορική πριν ως περήφανος δεξιός και άλλη τώρα ως συνεπής και σοβαρός υπουργός που προσπαθεί να διαχειριστεί το φλέγον αυτό. Θέμα. Το ωραίο είναι, και το κατάλαβα άλλη μια φορά, ότι δεν είμαστε όλοι μαζί, δεν θα είμαστε ποτέ μαζί και ποτέ ενωμένοι, αυτό που λένε ο ελληνικός λαός, που μας γυρίζει και τάντερα. Δεν έχουμε τίποτα κοινό. Άβυσσος, μας χωρίζει άβυσσος από τους ρατσιστές των διαβατών, από τα μέλη της Χρυσής Αυγής όταν έμπαινε σήμερα ο Μιχαλολιάκος στο δικαστήριο που σηκώθηκαν όρθιοι και βάραγαν προσοχές απέναντι στη Μάγδα Φίσα. Με όλους αυτούς δεν έχουμε απολύτως τίποτα και κανένα κοινό, ευτυχώς. Από αυτούς που πετάνε πέτρες στα ξενοδοχεία, που μένουν τα μωρά παιδιά μέσα, από αυτούς που ουρλιάζουν για τον αλλοδαπό που κρατάει τη σημαία, που είναι καλός μαθητής, που είναι άριστος μαθητής στα ελληνικά και ξεπέρασε τα Ελληνόπουλα τα δικά τους και βγήκε μπροστά, και αυτό δεν μπορούμε τίποτα να το ανεχτούνε. Δεν έχουμε τίποτα κοινό και δεν θα έχουμε ποτέ τίποτα κοινό με κάθε κομπλεξικό Ελληναρά. Οπότε όλη αυτή την φιλολογία ότι όλοι μαζί πάμε ως ενιαίο έθνος, ευτυχώς. Δεν υπάρχει, μέσα από τις συγκρούσεις τα έθνη προχωράνε και αυτό το έθνος έχει προχωρήσει μέσα από συγκρούσεις. Στην Άουσα λοιπόν προχθές, έξω από το ξενοδοχείο, προχθές, όχι χθες που ήταν η συγκέντρωση που ακούσαμε, έξω από το ξενοδοχείο Αστέρας. Ξενοδοχείο Αστέρας τώρα. Σκυλιά του Πολάνου! Γαμώ τον αλλά σας! Σηκώσα το πέρυσι! Φύγετε ρε! Φύγετε από εδώ! Οξαλέ! Σας θέλουμε! Οξαλέ! Φύγετε από εδώ! Έχεις καλά το πληκτρολόγιο! Έλα παίξει λίγο τους αγώνικα! Το αισιόδοξο είναι όταν ακούς τέτοια, τέτοιους τύπους να ουρλιάζουν, είναι ότι και το πολύ ευτυχές είναι ότι είναι πολύ δυστυχισμένοι μέσα τους. Δεν περνάνε καθόλου καλά οι ίδιοι άνθρωποι και αυτό φαίνεται, προσπαθούν να ξεσπάσουν στους ανήμπορους πάντα, στους κυνηγημένους και πάντα ανοίχτα. Ο άλλος φωνάζει σκυλιά του πολέμου. Αυτούς που έχουν έρθει από τον πόλεμο δεν καταλαβαίνει καν τι λέει, δεν ξέρει τι γίνεται και κάνουν και τα χυδαία αστεία, γιατί μόνο με αυτά μπορούν να γελάσουν ή να ψυχαγωγηθούν. Και πάντα μια γυναικεία φωνή να ουρλιάζει. Μια γυναίκα να ουρλιάζει που έχει φέρει και τη ζωή στον κόσμο ή θα φέρει τη ζωή στον κόσμο. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η τύπησα, μπορεί να είναι και η ίδια με την προηγούμενη. Πάντα μια γυναίκα έχει αφήσει τα μωρά και πάει να βρήσει όλους αυτούς που έχει απέναντι και έχει τοποθετήσει ως κατώτερους στη δεδομένη στιγμή. Οπότε με τους ΕΣΚΑΠΕ ξεκινήσαμε, με αυτούς πρέπει να ψηλοολοκληρώσουμε. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. La justicia donde está, crucificada en los altares del capital. Για βρίσιμο 2.11 10 80 8 80. Για λόγια συμπαράστασης 2.11 10 80 8 80. Συμπίπτουμε πατριώτες και ημέν και ιδέ στον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Mail έχουμε radio@parapolitika.gr. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. Το πρώτο μέρος του λαού, ανυποψίαστο για αυτά που είπαμε σήμερα εδώ, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι, κύριε Απόστολη, ήθελα να σας πω ότι εσείς μ' αρέσετε πολύ. Καλώς είμαι. Περνάω ευχάριστα. Ο άλλος όμως. Ο άλλος όμως τα είπε χωρίς να ξέρει την ιστορία ακριβώς. Πετάει από εδώ και από εκεί πράγματα, σκόρπιες γνώσεις τώρα που διαβάζει το ριζοσπάστη, καταλάβατε. Εντάξει, αλλά σας λέω ότι εσείς μου αρέσετε παρόλο που κι εσείς είσαστε μαζί στο ίδιο. Ναι, συμβαίνει καμιά φορά, δεν κατάλαβα και σε ένα ξενοδοχείο να πας. Ξέρεις τι γίνεται στο άλλο δωμάτιο δίπλα. Σωστά. Έχω εγώ ευθύνη αν ο άλλος βγάζει τα μάτια του ή πουλάει ναρκωτικά. Όχι. Εσείς μ' αρέσετε πολύ. Εγώ είμαι μια εξαιρετική περίπτωση, άλλη. Εντάξει. Είμαι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, τώρα χαρισματικός. Τι να λέμε το, μην τα λέω, εγώ ντρέπομαι. Σωστά. Αν και εγώ ξέρω καλύτερα από τους άλλους για μένα, αλλά οκ, κατάλαβα. Χάρηκα που σας άκουσα. Κι εγώ, να είστε καλά. Γεια χαρά. Αποστολή. Κύριε Βυσδέκη. Τα έχω πάει στο κρανίο, όχι μόνο με τους ακροατές των παραπολιτικών, με όλα τα φασισταριά εκφύσεως και εκπεπιθύσεως που λένε να πάρετε τους πρόσφυγες στο σπίτι σας. Εγώ παίρνω στο σπίτι μου τρεις πρόσφυγες, άνετα. Αλλά δεν θα πληρώνω την υπερσυσσόρευση του κεφαλαίου των Βαρτινογιάννηδων και των Μονοπωλίων. Να πληρώνεις, γιατί δεν πληρώνεις. Εγώ θα τους πάρω σπίτι μου, αλλά να κάνουμε τράμπα, αλλά ξοκολιά. Όλοι αυτοί που λένε να τους πάρουμε σπίτι μας, να πληρώνουν αυτοί τους παπάδες από την τσέπη τους να πηδάνε τα δικά τους ανήλικα. Να κάνουν αυτή την ανταλλαγή. Εγώ είμαι οκ με αυτό. Ναι, Αποστόλη. Εγώ. Είμαι, λοιπόν, παίρνω από Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία. Νότια Μακεδονία. Νότια, λοιπόν. Ναι. Καταρχήν σας δώσω συγχαρητήρια, παιδιά. Εσύ με κάνεις και γελάω και ο Αποστόλης με κάνει και κλαίω. Ο Θήμιος με κάνει. Θήμιος, Μαρή. Ναι. Τι να σας κάνω, είστε πολύ ωραίοι τύποι. Εσάς τα ακούμε μόνο. Και λίγα λες. Για τίποτα άλλο. Ναι. Να ζητήσουμε συγγνώμη εκ μέρους όλων εμάς των υπόλοιπων Μακεδόνων που δεν είμαστε ρατσιστές, που δεν είμαστε έτσι όπως είναι αυτή στην Άουσα, στη Σκίδρα ή στη Χαλκιδική, δεν ξέρω όπου αλλού. Και ελπίζω να έρθει στη Θεσσαλονίκη όπως ήρθες και πέρσι και ήρθαμε και σε είδαμε. Θα έρθω, παίζω 21 Δεκεμβρίου στο Μήλος Κλαμπ. Μόλις τελειώσω από το Σταυρό του Νότου, το επόμενο Σάββατο παίζω Θεσσαλονίκη. Γεια σου Τεκνό. Γεια σου Μαναρή. Μπήκαμε στο μήνα των επιτυχιών, των δικών σου επιτυχιών, επιτέλους. Ποιος είναι ο μήνας των επιτυχιών, μωρί, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Αυτό λέω. Αυτός ο μήνας είναι ο μήνας που κάθε Σάββατο θα έχουμε επιτυχίες. Κάθε Σάββατο. Στο Σταυρό του Νότου. Στο Σταυρό του Νότου, πίτσες μπλε. Θα την τρώμε την πίτσα μας. Πίτσες μπλε, αλλά. Πίτσα πάλι, ωε. Λοιπόν, εγώ θα έρθω και φέτος με την παρέα μου. Θα έρθω να σε θαυμάσω και να σε καμαρώσω, αγάπη. Αποστολή εσύ είσαι. Εγώ είμαι, ναι. Έλα ρε φίλε, τώρα στα σοβαρά. Ε, τι στα πλάκα. Η αλήθεια είναι ότι δεν σε έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Όπα, είναι... κοτάρα, γιατί ρε. Είναι η πρώτη μου φορά. Πονάει πάντα η πρώτη φορά, να ξέρεις, ε. Μα καμιά φορά πονάει για πάντα η πρώτη φορά. Πονάει πάντα η πρώτη φορά. Μα καμιά φορά, καμιά φορά. Πονάει για πάντα η πρώτη φορά. Συγγνώμη, είναι ο Αγγελάκας από μέσα μόνος του. Αυτά τα αστεία με τον Αγγελάκα, ειλικρινά, θα το πει. Είσαι στα παραπολιτικά, φίλε. Πρέπει να καταλάβεις που βρίσκεσαι. Δεν έχει αστεία με Αγγελάκα στα παραπολιτικά, απαγορεύεται. Κοίταξε, από αλλού θέλω να το πιάσω αυτό. Πιάστο. Στα παραπολιτικά, τον Αύγουστο. Γιατί δούλευα και γίνα κατέρευση πάνω από το αυτοκίνητο και άκουγα παραπολιτικά. Και άκουγα στην ώρα αυτή περίπου ένα κύριο, ο οποίος ήταν, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός. Ξέρεις, και εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά αυτός ήταν ο Ολυμπιακός του στυλ Τσουκαλά και να λέει, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Καλά, μπορεί να ήταν και ο Τσουκαλάς, μην ταράζεσαι, δεν αποκλείεται. Καλά, ναι. Ο πρόεδρος μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αηδίασα. Βέβαια, θα μου πεις. Ο καθένας έχει, ρε παιδί μου, σε μια δημοκρατία, ξέρει την άποψή του, εκείνο και τ' άλλο. Καλά, και εμείς δεν πάμε σε ένα σταθμό και σας λέμε, ακούστε ντε και καλά όλο το σταθμό. Όταν γυρνάς σε ένα σταθμό, μπορείς να ακούσεις αυτό που θες. Η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε ελληνοφρενείς, ρε παιδί μου. Και αυτοί νομίζω που συντονίζονται αυτή την ώρα δεν συντονίζονται για το σταθμό. Όλοι ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να δουλέψετε. Όλοι δουλεύουν. Λογικό είναι αυτό το πράγμα. Απλά θέλω να σου πω και να στο βάλω. Είναι ένας απλός φυσικός ήχος το πώς μου ακούγονται εμένα όλα αυτά όταν σε παίρνουν τηλέφωνο. Και ειλικρινά οι άνθρωποι είναι άξεστοι που βρίζουν και δεν μπορούν να κρατήσουν ένα επίπεδο τουλάχιστον να σεβαστούν την άλλη άποψη. Είσαι έτοιμος να τα ακούσεις. Στην τουαλέτα είσαι, ε. Το φοβήθηκα. Είσαι πολύ μπροστά. Έλα, γεια. Εχθές, όταν κινητοποιηθήκαμε και πήγαμε Αστέρα και Αμπελώνα, ο Αμπελώνας ήταν ξέφραγκο αμπέλι. Μπορούσαμε να τους φάξουμε. Κι όμως, σεβασμός απόλυτος. Μπράβο! Χίλια μπράβο στον κύριο, χίλια μπράβο που δεν τους έσφαξαν. Να το ξαναπούμε, να το ξανακούσουμε, γιατί όλα αυτά ακούγονται στο δημόσιο λόγο με την αστυνομία. Παρούσα να ακούσουμε και τα, μια που είπαμε αστυνομία, τις αστυνομικές ειδήσεις. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κυρανάκης και Μπογδάνος μετά από κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας χοιρινού κρέατος. Οι δύο βουλευτές, στην προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι οι Έλληνες είναι ελεύθεροι να τρώνε χοιρινό κρέας, έφαγαν ο καθένας από 3 γουρουνόπουλα. Στους δύο βουλευτές χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή με τελοπών και εντερικών. Ραγδαίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό. Σύμφωνα με απόφαση της Κομισιόν, οι ευρωπαϊκές χώρες δέχτηκαν να φιλοξενήσουν πρόσφυγες και μετανάστες που στηβάζονται στα κέντρα κράτησης. Συγκεκριμένα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκαν να δεχθούν από 15 πρόσφυγες η καθεμία. Την ευγνωμοσύνη για την έμπρακτη αλληλεγγύη της Ευρώπης εξέφρασε ο Πρωθυπουργός. Νέα δημοσκόπηση κόλαφος για το ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προηγείται με 168%, ενώ άλλοι 18 λαοί θα τον ήθελαν ως πρωθυπουργό τους, δείχνοντας έτσι πόσο ζηλεύουν τον πιο τυχερό λαό του κόσμου που είναι οι Έλληνες. Μόνο 450 like έκανε η φωτογραφία που ανέβασαν συνάδελφοι αστυνομικοί ενώ εκενώνουν βίαια κατάληψη αναρχοβρωμιαραίων των εξαρχείων. Κάτι που τους γέμισε θλίψη και απογοήτευση. Ως αντίδοτο ζήτησαν και πήραν τετραήμερη άδεια από την υπηρεσία. Κατά τα έχει κάνει η Φόφη γεννηματά στα εσωκομματικά. Οι στενοί της συνεργάτες τραβάνε τα μαλλιά τους από το μπάχαλο που έχει δημιουργήσει, ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος τη στέλνει κάθε μέρα μία ανθοδέσμη με κόκκινα γαρίφαλα. Μαδομούνι αναμένεται να γίνει αύριο στην προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης θα μπει με άλογο στο κτίριο της Βουλής πυροβολώντας τον αέρα, ενώ ο Δημήτρης Τζανακόπουλος θα εισέλθει από την οροφή κρεμασμένος με σκηνή ως άλλος Tom Cruise στις επικίνδυνες αποστολές. Καιρό, δεν είχε σήμερα καιρό. Δεν θα ξέρουμε τι θα γίνει, αν και φαίνεται θα είναι καλός. Αλλά πρέπει και η αστυνομία να μας ενημερώνει για τον καιρό. Να ξαναγυρίσουμε στη Βόρεια Ελλάδα, την αγαπημένη μας Βόρεια Ελλάδα. Αλλιώς την είχαμε στο νου μας, με το όμορφο περιβάλλον, την όμορφη γη, τους όμορφους ανθρώπους, ανοιχτούς ανθρώπους, χωρίς μιζέρια, χωρίς καχυποψία, χωρίς βία μέσα τους και τόσο οργή και να την διοχετεύουν με τόσο άγαρμο και πολύ άσχημο, πάρα πολύ άσχημο τρόπο και για αυτούς και για τα θύματά τους. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον Αντένα, κάτοικος Μεθόνης Πιερίας. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να έρθουν εδώ σε ένα μικρό χωριό που η εγκληματικότητα είναι στο μηδέν. Έτσι όπως συμπεριφέρονται και την κατάσταση που βλέπουμε που γίνεται πώς συμπεριφέρονται, κυρία Δέδε. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί στη συμπεριφορά τους? Τα εγκλήματα που κάνουν. Ποια εγκλήματα δηλαδή? Έτσι. Αυτά που λέτε και εσείς στα δελτία ειδήσεων, τους βιασμούς και ό,τι γίνεται κλέψιμο και τα λοιπά. Ό,τι λέτε και στα δελτία ειδήσεων. Ναι. Υπάρχουν Θα σας αφήσουμε, Αλεξάνδρα μου. Βγήκε να πει αυτή η κυρία ότι δεν πρέπει να έρθουν εδώ άλλοι ξένοι, πρόσφυγες, μετανάστες, γιατί έχουμε εγκληματικότητα. Και όταν τη ρωτάνε από το στούντιο τι εγκληματικότητα έχετε, αυτή που μένει εκεί και βιώνει την εγκληματικότητα, απαντάει ότι αυτά που λέτε εσείς στα κανάλια. Τα κανάλια εντωμεταξύ δεν λένε κάτι για εγκληματικότητα. Αν μια εγκληματικότητα υπάρχει αυτές τις μέρες, είναι από τους Έλληνες, τους Ελληναράδες. Από τους άλλους που είναι μαντρωμένοι μέσα και φοβισμένοι, δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Αλλά η κυρία, αντί να πει το βιωματικό της, τη βιωματική της διοίκηση, επικαλείται τα κανάλια για να αποδείξει ότι κάτι κακό γίνεται εκεί στην περιοχή της. Λογική αναζητούμε, το ξέρω δεν κολλάει. Σήμερα πήγε ο Μιχαλολιάκος, είναι τώρα μέσα και απολογείται στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Επιτέλους πήγε ο αρχηγός της δολοφονικής οργάνωσης. Θα το προσεγγίσουμε λίγο αλλιώς. Εστίρ Κοέν, επιζήσασα του Auschwitz. Από τις τελευταίες που έχουν μείνει, από τα Γιάννενα οδηγήθηκε εκεί. Ακούγες, Θεέ μου, ξόδια, κλάματα, γέρος με άσπρα μαλλιά, να τρέχουν με τις παντόφλες, τα μικρά να ουρλιάζουν. Και η μαμά μου έλεγε, καλά πώς θα τα αφήσουμε το σπίτι, θα γυρίσουμε μάνα, μη στενοχωριέσαι. Ο διωγμός αυτός, παιδιά, ήτανε το κάτι άλλο. Μάσανε τι μάσανε, μας βάλαν σε φορτηγά αυτοκίνητα, άλλα ανοιχτά και άλλα κλειστά, και πήραμε το δρόμο της καταστροφής. Παιδιά, δεν μπορώ να περιγράψω. Δεν μπορώ, μου είναι αδύνατον. Γιατί, Θεέ μου, γιατί, τι κάναμε? Ένας Θεός είναι για όλους. Γιατί μας πονάς τόσο πολύ? Φτάσαμε στο Auschwitz μετά από περιπέτειες πολλές, γιατί βομβάρδιζαν και αλλάζαμε γραμμές και αργήσαμε πολύ να φτάσουμε στην Πολωνία. Τους γονείς τους έβαλαν όλους σε αυτοκίνητα άλλα. Άντρες, παιδιά, τα αυτοκίνητα γεμάτα έφυγαν. Δεν ξαναείδαμε κανέναν. Από τότε δεν έχω κανέναν. Ούτε μάνα, ούτε αδέρφια, ούτε κανέναν. Είναι διήγηση, έχουμε ακούσει πολλές τέτοιες διηγήσεις από ανθρώπους που έζησαν αυτή τη φρίκη του φασισμού, του ναζισμού, γιατί ο φασισμός και ο ναζισμός μόνο φρίκη μπορούν να προσφέρουν, ακόμη και όταν χαϊδεύουν στην αρχή κάπως τα μυαλά και τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Για αυτό το θέμα, αυτός που αυτή την ώρα απολογείται για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, σε ένα τραπέζι που είχε κάνει με ομοειδεάτες του, είχε πει. Αυτοί κυρίως την γλιτώσανε, να πούμε, κρυφτήκανε τον Ατάλλο. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρενάκι και πήραν ταξιδάκι. Ναι, ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο, όχι... για χειμερινές διακοπές με ψηλές καμινάδες. Ήταν ωραίο. Ναι. Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένα φίλο μου ένα κείμενο, λέει, στο βάθος, λέει, του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες, όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες. Και ένα από τα πιο όμορφα ερωτικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ, Ιάκωβος Καμπανέλης, Μίκης Θοδωράκης. Φόρεμα και ένα χτενάκι στα μαλλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν η Μαρία Φαραντούρη βεβαίως τραγουδάει αυτό το υπέροχο τραγούδι «Άσμα ασμάτων» από το Mauthausen, Ιάκωβος Καμπανέλης, παράσταση θεατρική, και έχει μείνει, είναι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, γίνεται μια αναφορά στα πιο ονομαστά των Ναζί τα στρατόπεδα, εκεί που η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ιδέα του ανθρώπου καταρακωνόταν και πολλοί προτιμούσαν να λήξει όλο αυτό με το θάνατο παρά να περιμένουν το θάνατο. Μέσα σε αυτό ο Ιάκωβος Καμπανέλης περιγράφει το ερώτημα, την αγωνία, την έγνοια για αυτό που αγαπάει κάποιος. Και το περιγράφει με αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Βιαίως θα το διακόψουμε γιατί έχουμε τις διαφημίσεις, πρέπει να τις ακούσουμε. Πάρ το τελείως από κάτω, να μην ακουμπήσουν οι διαφημίσεις με το καλύτερα να μιλάω πάνω εγώ. Οπότε πάμε να ακούσουμε αυτές τις τελευταίες για να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Και με τούτα και με τα άλλα φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Το τρίτο δεν είναι, δεύτερο μέρος του λαού μας πάει στην ώρα και αμέσως μετά μαγκαζίνο με την Αγγελική Καρδιόλακα. Γεια σας. Από Ρωσία σου τηλεφωνώ, από τη Μόσχα. Ωρα, Σβετάλη, Γιάμπλανι, Γκρούση. Είδε πώ τα μιλάω, ε. Είσαι τρομερό, είσαι τρομερό. Ή εσύ δεν ξέρει Ρώσικα και δεν καταλαβαίνει. Όχι, ξέρω. Ρώσικα είμαι εδώ πέρα 23 χρόνια. Τι είπα τότε. Ότι αφήσανε οι μιλιέ και οι αχλαδιέ. Αγάπη μου. Βιχαντήλα. Τώρα. Βγήκε η Κατιούσα σε μια ακτή γκρεμνώδη και απότομη. Βιχαντήλα να μπερε Κατιούσα, να βυσό κυμπέρεκ να κρουτώει τώρα. Ακριβώς. Αυτό που σου είπα πριν. Εγώ σου είπα το προκαταβολικά σου είπα. Άκου φάλα, το ξέρεις, το έχεις αποστηθήσει, δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Μεταφράσει, το έχω μεταφράσει, φίλε. Τι νομίζεις, έτσι θα κουτουρούμαστε εδώ πέρα. Ωραία. Θα ήθελα να μου πεις μια γνώμη. Είμαι από πάρα πολύ καλός έως άριστος. Πού είμαι, ας πούμε, στα ρώσικα. Είσαι άριστος συν. Μπράβο μου. Κάτι παραπάνω. Μπράβο μου. Έτσι μαζεμένα και σε μένα, μην παίρνει και το μυαλό μου αέρα. Μην μιλάμε τώρα για το γλύψιμο μόνο, έτσι να γλύψουμε την εκπομπή επειδή σας γουστάρουμε και μας βρήκατε εύκολους, έτσι. Όχι. Σωστό. Τι ήθελες? Ήθελα να σου πω το εξής. Ακούω διάφορα σε σχέση με την ιμπεριαλιστική Ρωσία. Η Ρωσία καπιταλιστική είναι. Κοιτάει τα γεωπολιτικά της συμφέροντα. Είναι βέβαιο αυτό. Όπου της κάθεται, κάνει τη δουλειά που τη βολεύει καλύτερα. Μπορεί να πουλήσει, πουλάει. Αλλά για ιμπεριαλιστική, θα ήθελα να μου κάνετε μια ανάλυση. Πώς το λέτε το ιμπεριαλιστική? Α, είστε υπέρ του καθεστώτος Πούτιν? Όχι, δεν είναι. Κομμουνισμό κάνει ο Πούτιν? Τι είναι αντιιμπεριαλιστής? Πες να το καταλάβουμε. Σε καμία περίπτωση. Είναι αυτό που τον βολεύει κάτι. Αλλά γιατί είναι ιμπεριαλιστική η πολιτική της Ρωσίας? Ο Πούτιν δεν είναι Ερντογάν στο Ρώσικο? Ή Τραμπ στο Ρώσικο? Δηλαδή αυτοί οι τρεις δεν είναι ένα τάλε κουάλε? λέει. Για το εσωτερικό θέμα της Ρωσίας είναι μεγάλη κουβέντα. Μιλάμε για υπεριαλιστική εξωτερική πολιτική. Έτσι. Δεν είναι υπεριαλιστής όποιος κάνει καπιταλιστική πολιτική. Όχι, δεν λέω αυτό. Άρα λοιπόν αυτό θέλω να το σκεφτούμε λιγάκι και να πούμε γιατί η Ρωσία. Αν είναι τα βάρη ο Πούτιν, δεν του το είχα. Έλα, καλημέρα. Τι κάνεις ο Γιάννης είμαι, βρε. Τι γίνεσαι. Βρε Γιάννη, έτσι για... είπαμε. Κάποιος πριν από 3 χρόνια είχε πει ότι έχω πηδήξει τη μισή Αθηνά. Ναι. Προχθές βγήκε μια ανακοίνωση από την Ένωση Ανδρολόγων Σεξολόγων ότι ανέβηκε η λίβιντο και η σεξουαλική συμπεριφορά των Ελλήνων. Έτσι, λίβιντο, λίβιντο, με πιάνει λίβιντο. Λίβιντο, λίβιντο, με πιάνει λίβιντο. Παθαίνω λίβιντο. Και κοπανιέμαι σαν τη Μουρλή, σαν τον Μπρουζλή. Κι από τη Λίβητο, πέφτω στη Λίβητο. Και κοπανιέμαι σαν τον Μπρουζλή. Είμαι Μουρλή, είμαι κουλή, έχω ανασφάλεια, τρόπουλη. Τώρα πιστεύω ότι αυτός θα πηδήξει και την άλλη μισή Αθήνα. Ποιος? Να φυλαγόμαστε. Ποιος θα την πηδήξει? Και αυτός θα την πηδήξει και να φυλαγόμαστε εμείς. Ποιος, αυτός. 1-0. Ποιος, αυτός. 2-0. Έλα, σε ξαναπιάνω μετά από καιρό. Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Καλωρίζει και στον καινούριο σταθμό. Θα φανεί. Θα φανεί, σωστά. Εγώ είμαι ανεπίκαιρος. Σε παίρνω και ακούω εκπομπές του παρελθόντος. Είμαι ακόμα στο Μάιο του 16. Λοιπόν, εμπνευσμένος από τη νέα αμυντική συμφωνία, είμαι λίγο πίσω στις ειδήσεις γιατί δεν ακούω ειδήσεις, μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, και επειδή ανατριχιάζουν μερικοί όταν ακούνε τέτοια πράγματα, όπως Άδωνης, Βορύδης, Κασιδιάδης, ο Βελόπουλος πλέον, ξέρω εγώ, υπάρχει νέα εκδοχή του εθνικού ύμνου, το ξέρεις. Θα σου κρατήσει γύρω στα 50 δευτερόλεπτα. Κάνω ό,τι θέλει στο μοντάζ, κόφτη ράφτινε. Αν δεν τη βάλει, θα καταλάβω ότι θέλει την short version. Λοιπόν, έτοιμος. Σε γνωρίζω απ' την κόψη του σπατιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σπαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ο χαίρε ελευθεριά.